राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम मेरे मन में से एक बात आई कि श्री राम अमर सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जोग पानी। ये वास्तव में भगवान की और भक्त की बात है और साधन भी है, तीनों बात है। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है और संत महात्मा भगवान के भगत ज्ञानी उनकी दृष्टि में भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, उनकी स्वाभाविक है। साधक के लिए ये बात है कैसा मान रहे श्री राम मैं सब जानी, श्री राम मैं जान करके और प्रणाम करी। भागवत आया है मेहमान स्वान विषम बीडांश देही किम प्रणवे दंडवत भूमो आश्व चांडाल गोखरम। कहा है कि आश्व चांडाल गोखरम, स्व कुत्ता आश्व चांडाल और गोखरम गधा, कुत्ता चांडाल गाय और गधा, इनको लंबा पड़ के दंडवत करे। इनका तत्व का मतलब कुत्ते को चंडाल को गधा को गाय को नहीं है, तात्पर्य है सियाराम भाई में भगवान है। ये बात एकादश में एकादश कंद आई है, कर्मणा मनसा दृष्टिया गृह्यते अनिरपि इंद्रियैः अहम् एव न मत्तो त्यथ। इति बुद्धि तो मनुष्य आता है और एक है कि अयम हि सर्वकल्पानां सद्विशेषो मतो मम। मनोवाक्कायवृत्ति इसी श्लोक का अंतिम चरण मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्ति मैंने मनोवाक्काय वृत्ति भी काय वृत्ति बताया ना, वो जहाँ पर बताई है अपने दंडवत भूमौ भाव एक ही है। तो संसार में मनुष्य की दृष्टि में कोई स्त्री रूप से है कोई पुरुष रूप से है, ये सब में है, पशुओं में पक्षियों में मनुष्यों में वृक्षों में भी स्त्री रूप और पुरुष रूप से है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसा आता है। भाषा में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग आता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग मुख्य राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम है, सब मैं परमात्मा की बुद्धि से जा रहा हूँ। स्त्री रूप से जो दिखे चाहे वृक्ष हो पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो भूत हो भूतनी हो, राक्षस हो राक्षसी हो, असुर हो असुरी हो, जो कोई है सियाराम सियाराम सियाराम। क्योंकि वास्तव में भगवान और भक्त की दृष्टि है वो ही सही दृष्टि है। संसारी आदमी है जिनकी संसार में संसार बुद्धि है, जगत बुद्धि है, उनका देखना कहना सुनना समझना सही नहीं है। सही वास्तव में भगवान का और भगवत भक्त का है देखना बोलना सही है। वो है जो अपने जो सब अपने अपने भाव के अनुसार संसार को देखते हैं। एक कहावत है मारवाड़ी के, स्वामी जी संसार कैसा कि बेटा आप जैसा, ये कहावत है। ये संसार कैसा है कोई पूछे स्वामी जी से किसी साधु से कि बच्चा आप जैसा, जैसे आप हो वैसे संसार है। तो सात्विक वृत्ति को सात्विक से दिखेगी, राजसी को राजसी से दिखेगी, तामसी को तामसी से दिखेगी। त्रिभुवन गुणमय भावी देवी सर्वबंधन जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमभ्यम। तीनों गुणों से मोहित जो जगत है वो तीनों गुणों से अतीत परमात्मा को नहीं जानता, जान ही नहीं सकता। माया जवनिका छन्ना, माया रूपी पर्दा लगा हुआ है ना, उसे ढका हुआ। माया क्या है? सिंहासनिक माया जो सातु राजस तामस है। तो त्रिवेद गुण में एक भावी एक मोहितम, इससे मोहित हुआ। तू जानता नहीं ठीक तरह से, गुरु ना भी जाना थी, भगवान को नहीं जानता। अब भगवान को नहीं जानता, देखता है बोलता तो बाबर भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले बसन संभारे। एक तो बाबर बावड़ा हो जाए, एक भूत वश हो जाए, एक नशा कर ले मजा आदि पी ले, तो ये संभाल तो नहीं बोलते, समझते है नहीं क्या समझ रहे। तो बाबर भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोल रहे बचन संभारे। कैसे बोले? वो तीनों गुणों से मोहित है। तो संसार की दृष्टि और संसार का वचन संसार का बर्ताव ये सही नहीं होता है, गलत होता है। पागल हो जाए तो उसका बर्ताव सही होता है क्या? उसका कहना वो सही होता है। ऐसे ही भूत प्रेत लग जाए तो उसका बोलना कहना क्या सही होता है? ऐसे ही मद्यपान कर ले तो उसका कहना करना बोलना कोई सही ढंग से नहीं होता। तो इस जैसे संसारी आदमी है जो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, उनका कहना सुनना समझना सही नहीं होता। ये बात कहे अपने शास्त्री की बात कहे तो बात शास्त्री की कहने पर भी उनकी बात वो जैसी होनी चाहिए सही नहीं है। बातें भी अच्छी है, जितनी शास्त्र की कहेगा भगवान की दिया नहीं कहेगा तो बढ़िया कहेगा। सुनने वालों को लाभ होता है, उनको भी लाभ होगा, क्योंकि भगवान को सामने रख दिया ना। अग्नि में आप कोयला रखो तो चमकेगा, पत्थर चमकेगा, ठीक चमकेगी, लकड़ी चमकेगी, काला कोयला भी अग्नि में लग जाएगा तो चमकने लग जाएगा, खीरा अंगार हो जाएगा। ऐसे भगवान की तरफ चलने से उनका सब काम ठीक हो जाता है, परंतु वो भगवान गाड़ियों से भगवान के प्रभाव से विलक्षणता आ जाती है। और उनका कहना है वो संभाल करके नहीं है। वास्ते हेतु युग उपकारी दो बताए, क्योंकि उनका कहना सही है। वे अनजानपने में ही कहेंगे, भूल से भी कहेंगे, कोई गलती भी हो जाएगी तो भी उनकी बात सही हो जाएगी। उसमें गलती करके मानो दुनिया का एक तो अभी एक परिणाम एक अपना और दुनिया, चार बात हुई, अपना और दूसरों का, और अभी और परिणाम में कहीं से नहीं होगा। साधु तो हो ही कार्य हानि। हनुमान जी महाराज गए लंका में, तो उस समय में विभीषण ने करवट बदला, करवट राम राम का उच्चारण किया, तो सज्जन जी ना हो गए, सज्जन है कोई भगवान का है। तो बात करें तो वे विचार करें भी यहाँ रावण की नगरी में हम कहें तो ठीक होगा कि नहीं होगा क्या पता है, किसी साधु पुरुष से हानि नहीं होगी। साधु तो हो इनकार जाने, इनसे हट कर पहचानी, अब जबरदस्ती पहचान करूंगा तो इससे हानि नहीं होगी। तो हानि नहीं होती है, ये तो है जो उपकारी भगवान और भगवान के भक्त होते हैं, बिना कार्य कार्य होते हैं। जब सूर्य है इंद्र तुम्हारी, चंद्रमा और सूर्य इधर प्रकाश हो जाता है उनका, वो करते तो रहे हैं। सूर्य कोई प्रकाश करता नहीं, चंद्रमा भी प्रकाश करता नहीं, परंतु प्रकाश होता है। ऐसे उन पुरुषों के द्वारा दुनिया का भला होता है। एक बात आ गई, विचारों कहेंगे नहीं कह रही हूँ, विचार हो गया, एक बात याद आ गई। शेठ जी के सामने एक भाई ने कहा, मैं वही था पास में ही, उसने कहा कि आपने ऐसा ऐसा कह दिया, ऐसा किया, ऐसे किया, तो वो कुछ तर्क कैसे था, तर्क से बोल रहे हो ठेलावाणस। तो शेठ जी ने कहा कि मेरे द्वारा किसी का हित हो नहीं सकता, समझा, किसी का नुकसान नहीं हो सकता मेरे द्वारा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नुकसान की बात है ही नहीं, वह कैसे हो जाएगी। वो चुप हो गए, ऐसा हुआ जैसे कोई कसूर किया हुआ, जो निर्देश की बात है। तो मैंने कहा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहता, ज्यादा तर्क देगी ना, नहीं तो सेठ ऐसी बात सेठ जी कहते नहीं थे, और ये बात कही तो दो साल उपर किया बैठा हुआ, कैसा आप करते हो, ऐसे यही है। तो सेठ जी जोर से कहा, मेरे द्वारा किसी की हानि नहीं हो सकती। तो ठीक तो ठीक, तो ये तो कहेंगे नहीं होगा, व्यक्ति की बात कहने का मन नहीं करता, परंतु बात सच्ची है। हनुमान जी ने यही तो कहा, साधु तो है कार्य जाने, बात कर रहा पहचान कर रहा तो कोई हानि नहीं होगी, इनके द्वारा हानि नहीं होती है। हानि हो जाती है इन पर दोषारोपण करने से, बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। कि देवता ने विचार किया कि भरत जी को मिलने नहीं देना है, ये मिल जाएंगे इस पीछे ले जाएंगे, ठाकुर जी तो कोई बात नहीं, सारे जंगल में हो राजा बन जाओ, उनकी फर्क है। तो भरत जी का मिलना हो जाएगा तो राम जी दर्द नहीं रहेंगे, तो हमारा काम नहीं होगा। कौतुक तो मंथरा के द्वारा यही किया ना, जंगल में चले जाएंगे तो राक्षसों को मारेंगे, तो हमारा हित हो जाएगा। वो चेरी पे गई पेटारी ताई गई गिरामत फेर, तो वही बुद्धि फेरी, उससे ये सब हुआ। इस तरह से भर्ती को भी अभी नहीं मिल जाते हैंगे तो राम जी कहेंगे तो राक्षसों का नाश होगा, तो हमारे हित हो जाएगा। ऐसे इंद्र ने विचार किया, इंद्र ने विचार किया तो बृहस्पति ने कहा, इंद्र वो तो किया सो भगवान की रुख से किया, अब करोगे तो दूसरी हो जाएगी, उल्ट कर तुम्हारा हित हो जाएगा। साधु तो कहानी है, भरत है साधु है, भरत शिरोमणि भक्त है, भगत शिरोमणि भरत है, जैन दर्प सोराज सुरपाल, भगत शिरोमणि भरत भरत है, वो भगत शिरोमणि भरत है, जैन दर्प सुरपाल सुरराज आ गया। तो इस डरो मत, तो इससे तुम डरते हो, गलती करते हो। अरे इसे भगत करूंगा भी तो उल्टी पर ईश्वर लाया, मायापति सेवक सर माया, मायापति सेवक सर माया, करो तो उल्टी पर ईश्वर लाया। इसे माया करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तुम्हारा जाएगा उल्ट नहीं होगा। क्यों भगत जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक से जरे, तो भगत अपने भगवान अपने अपराध से इतना अपराध नहीं मानते हैं जितना भक्त के अपराध से अपराध मानते हैं। तो भगवान तो क्षमा कर देते हैं, पर भक्त के अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। विश्वास से तुम सब बोलो, इसे डरो ही मत, तुम्हारे ये तुम्हारा मोह है, इसे तो तुम डरते हो। ये उनका दोष नहीं, तुम्हारा मोह है, तुम्हारे मोह के कारण से ये रहा है। वहां डर इस बात है ही नहीं, भगवान से भगवान के भक्त से को याहित होता है, नुकसान होता है, कभी कभी होगा। इस बात से तुम्हारा मोह है, तो उनकी वाणी, उनकी धारणा, उनका ज्ञान, उनका विचार सब सही होता है, ठीक से सही होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। देख जा गलती कारण क्या, अभिमान, अपना अभिमान है ना, वो वहां दिखता है, अपनी धारणा वहां दिखती है। ऐसी घटना घटी हुई मेरे साथ में भी ऐसी है, वो सब तो कहने नहीं है, परंतु मैं घटना के अध्ययन से मेरे पर असर पड़ा एक वो बताऊ आपको। साधारण आदमी के प्रति दोष दृष्टि होने से सर्वथा दोष दृष्टि नहीं होती, दोष गुण दोनों दिखते हैं, और संत महात्माओं पर दोष दृष्टि होने से उनका ही दिखता है, उसमें गुण दिखते नहीं कोई, उसमें अवगुण दिखता है कि गलती करते हैं, बड़ी गलती है ये, गलत रस्ते पर है, उसमें गुण नहीं दिखते, अवगुण दिखता है। दुनिया पर दोष दृष्टि होने से गुण दोनों दिखेंगे, और महात्मा पर संत पर अगर दूसरी दृष्टि हो गई तो दोष दोष दिखेगा, उसे दोष दोष, ऐसी बीती हुई बात है। ऐसा क्यों? ऐसा इस बात से है कि वहाँ गुण दोष उसे ही नहीं, गुण दोष दृष्टि दोष और गुण है वर्जित, अब उभय वर्जित है, दोष को तो आपका दोष दिखेगा वहाँ, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए, देखिए सो विवेक, तो मायाकृत गुण दोष है अनेक, तो उसमें गुण क्या है उभय देखिए, देखिए सो विवेक, उभय देखना दिखेगा, पर संत महात्मा भगवान में गुण उसमें अवगुण है नहीं, तो उसको अवगुण अवगुण दिखते हैं, अपनी धारणा अवगुण की हो गई ना तो अपना प्रश्न सदा गया वैसा, इस वास्ते वो अवगुण अवगुण दिखते है, ऐसे मेरे पर असर पड़ा है घटना से। तो वास्तव में ये हेतु रहित जगत उपकारी बिना हेतु उपकार करने वाले हैं, तो तुम और तुम्हारे सेवक दो बिना हेतु से करने वाले हैं, तो इनके द्वारा कोई अहित नहीं होता। तो ये चेताया बृहस्पति जी ने, तो फिर वो समझ गए, फिर फूल बरसाने लग गए, फिर फूल बरसाने लग गए, तो डरते थे ये ऐसा प्रेम है इनका, राम जी प्रेम के वशीभूत, तो ये ले जाएंगे तो जब भगवान चले जाएंगे तो हमारा दासों का नाश नहीं होगा, हमारे ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, तुम्हारे भगत तो वही है, ये तो भगवान ही करते हैं कृपा, जो दासों का नाश करेंगे तुम्हारी अटकू थोड़ी लगेगी। जो मनुष्य अपनी बुद्धि से विचार करता है वो धोखा खाता है, ऐसी बात भी हमारे देखने में आई है, अपनी बुद्धि लगाना, संत महात्माओं के सामने अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा ठीक है, तो बुद्धि लगाएगा तो वहाँ अपने नुकसान होगा, अपनी तर्क मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, ये क्या करते हैं कैसा करते हैं अपने में समझ में नहीं आवे तो ऐसा समझो भाई हम समझे नहीं, इनकी गलती है समझ समझो, ऐसा गलती से हमारा नुकसान हो जाएगा, ये बात है हमारे समझ में नहीं आई। तो ये उपनिषद में कहा है विद्यार्थियों को पढ़ा करके जब उनको भेज रहे हैं अपने घर जाओ भाई तुम पढ़ गए हो स्नातक बनो, तो उस समय में वो अध्यापक कहते हैं यानी अवज्ञानी ऐसा नहीं इतराणी अस्मा तुम सुचरिता नहीं तानी तुय पाशानी नो इतराणी, तो उसमें दुष्चरित्र भी है क्या, परंतु ऐसा तुम लेना मत, तुम्हारे को दोष नहीं है तो ऐसा करना मत, हमारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो लेना तो वो स्वीकार करना, हमारी गलती है उसको मत लेना। तो संत महात्मा भी कहते भाई मेरी भूल की तरफ आप मत देखना, हमारी सही बात ही लेना, तो क्योंकि ये दोनों देखते हैं, तो दोनों देखते हैं उसमें खराब ज्यादा दिखेगा द्वेष ज्यादा दिखेगा, नहीं तो दोनों दिखते दोनों देखी जो दिखेगा उनमें भी ये तो ठीक किया ये भी ठीक है दोनों देखेगा, परंतु द्वेष हो जाए बुरी दृष्टि हो जाए फिर वो नहीं देखेगा, नहीं तो जब तुझे हम देखेगा वहां देखिए ऐसा गलती करी वो ऐसी गलती भगवान राम जी ने ऐसा किया राम जी ने ऐसा किया तो राम जी ने ये ठीक नहीं किया ऐसा दिखेगा, जब द्वेष हो जाए तो राम जी ने खराब खराब किया। एक भाई मिले थे महाशाम गए एक दिन मिले कि रामायण जैसा खराब ग्रंथ कोई है ही नहीं ऐसा कोई ग्रंथ ही खराब नहीं ऐसा है देखो, अब क्यों ग्रंथ में खड़े है ही नहीं तो खराबी देगा कुछ खराब खराबी कहेगा, रामायण के साथ कितना उपकार हुआ है कितना होगा कुछ ठिकाना नहीं, बाकी उसको गोस्वामी जी महाराज के द्वारा इतना नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़े समय में रहे सामने दुनिया के सामने, अभी ये सजा देने वाली चीज है तो इनके द्वारा बहुत लाभ हुआ, पर दूसरे तो बहुत ही खराब ग्रंथ है, जब दोष दृष्टि कर लिए वो तो कौन मना करे, इस वास्ते भगवान पर और संतों पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, अपने भूल समझने चाहिए हम गलती कर दी और फिर पूछे तो निकलता है ऐसे मेरे काम पड़ा है अब इस समय हो गया ऐसी परेशी बात हुई थी मेरे मन में बता दे गोरखपुर में हम थे तो मेरे साथ से साधु थे दो बड़े अच्छे व्यक्ति थे प्रेमानंद जी थे क्या नाम था भाई अब याद नहीं ना अच्छे व्यक्ति उनमें ऐसी बात थी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ नाम नहीं आया सोते समय अपना अंगूठा भी नहीं बिछाते सोते सफा सफाई से और हाथ का सियान हाथ बनाए कपड़ा पहनते थे धागा भी उसमें लेना तो मीर का नहीं लेते थे और भिक्षा करते तो जैसी रोटी मिले वैसे कर लेते और उनके गुरुजी को देखा उनके साथ कई साधु रहते तो वे निमंत्रण नहीं देते भिक्षा ही करते और कोई निमंत्रण दे तो निमंत्रण ले लेते एक खिचड़ी बनाना नमक भी मत डालना और कोई चीज मत बनाना खिचड़ी भी बिना नमक ये निमंत्रण था और कोई निमंत्रण तो बना वहां भोजन करते भिक्षा देते गोरखपुर में आए तो उनको कुछ दस्ता लगने लग गई मेरे पर स्नेह रखते थे सही नहीं उनका तो मेरे पर प्रेम रखते थे मैंने कहा कि महाराज एक मेरी बात मान लो रोटी लेते और सागवार कुछ नहीं ले रोटी ले लेते वो खा लेते बने मैंने कहा भाई कृपा करो आप सांस लिया करो थोड़ी सी मट्ठा ले लो मैंने हाली थी मट्ठा ले लो रोटी मट्ठा खा लो मस्त लगे तो सब दवाई तो क्या रहे भाई मतलब एक दो दिन मठा दिया और फिर बोला अब आपका कहना नहीं मानूंगा आपका कहना मैंने मान लिया अब नहीं मानूंगा क्या हुआ एक ने देख दे दिया उसमें एक माई ने दही डाल दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा। सुनी भी जाऊंगा तुम भी ठहरे हुए थे, अब बात कहता हूँ जो बात करनी है वो कहता हूँ। मैं तो ठहरे हुए थे पुलिस में, मैं ठहरा हुआ था शेर दृष्टि वही ठहरा हुआ था। सुबह 5 बजे सत्संग होता था, तो 5 बजे साढ़े चार 5 बजे अंदर सत्संग होता था। सत्संग में भी आवे तो प्रेस में क्या है, प्रेस में दरवाजा बंद कर ताला लगा देते थे और वो दरबार रास्ते पर घूमता था सब जगह, कायदा है उनका। तो वो बोले कि मैं 5 बजे हाजिर हूँ तो पहले चले जाऊं सोच जाकर नदी में स्नान करके हाजिर हो जाऊं, तो पहले जाने से ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि हमारा क्या कर्तव्य है, दरबान को हम कह सकते हैं कि तुम ताला खोलो, साधु का धर्म करना का है कि नहीं, संकोच आ रहा है तो उनके मन में करने और देरी हो जाती है तो क्या करूं। तो मैंने कहा ठीक है, तो सत्संग होने वाला था, मुझसे शेर जी से पूछेगा बड़ी क्या बात है, मैं चंद्र दो शेर जी से निर्णय करेंगे। तो शेर जी से पूछा, शेर जी साधु ये पूछते हैं कि दरबान के और ताला खुला दो तो ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे काम है अपने काम के लिए साधु कहे तो अब ठीक नहीं है और उनकी शंका करेंगे नहीं। तो मैंने पूछा शेर जी से क्या बात है, बोल बात ऐसे है साधु है प्रेस में ठहरे हुए है वो आना चाहते है, पहले नहीं निकलने से जल्दी पर हाजिर हो नहीं सकते, स्नान आदि करके जल्दी जावे तो स्नान करके नदी में नहा करके आ जावे। अभी बात कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। तो सुखदेव जी उठ रहे थे, सुखदेव जी काम करने वाले प्रेस में, सुखदेव जी हाँ 4 बजे तक खोल दिया करो, पॉल का तारा खोल देना चाहिए 4 बजे। महाराज उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं तो कहने में संकोच करता था, शेर जी ने बिहान भी कर दिया, लगा दे लागू ही लगा दी सब लगता खोल दे करो। तो सत्संग से मैं चाहता भिक्षा ने, तो भिक्षा ने गया तो मेरे मन में आया तो इस संत की नजर हो गया ये क्या किया आपने, अब सदा के लिए ड्यूटी लगा दी चले गए। मैं भिक्षा लाया भिक्षा ला, शेर जी का शेर जी मेरी बात पूछती है, मेरे मन में खड़बड़ी मची कि ये तो सदा के लिए आफत लगा दी थी वो शेर जी ने, क्या कर बोलो शेर जी मेरी बात कर, हाँ बोलो। मैंने कहा शेर जी मैंने तो बात पूछी साधु के लिए कि वो कर्तव्य क्या है, ताला खोलना कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, साधु कहे नहीं कहे। तो स्वामी जी मेरे से कर्तव्य पूछे तो मेरा कर्तव्य तो पहले मैं सोचू पीछे बताऊ कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है मैंने सोचा साधु के संकोच नहीं होना चाहिए, इसमें आगे साधु का कर्तव्य नहीं है मेरा कर्तव्य। महाराज संतोष हो गया, तो तुम्हारी खरबूजी बची कि सदा के लिए पता लगा जिसको, तो इसमें कौन से क्रिया कब कैसे कर रहे इसका पता नहीं है, उन्हें क्रिया का क्या तुम दादा है, तो मेरा समाधान बहुत ठीक है बात ठीक। इसका तात्पर्य यही हुआ कि साधु को नहीं कहना चाहिए तुम दारो खो दो, तुम ये कर दो तुम ये कर दो, ऐसा कर ठीक नहीं है। कोई शंका तो बोलो, तो ऐसे भक्त पर जो क्रिया होती है उसका अर्थ हर एक लगा नहीं सकता, मेरे समझ में नहीं आई। मैं शेर जी से पूछी भिक्षा करके पूछी बात तो समझ में आई, हर एक आदमी समझ ले समझ नहीं सकते किस वक्त में किसी क्रिया कैसी होती है, विचित्र होती है, अपनी बुद्धि नहीं है वैसे समझने की। नारायण नारायण नारायण नारायण।